saçlarını tarayıp gerdanını okşayıp ninniler söyleyip dizlerimde uyutsam seni. Sevgilim, kadere aldanmayıp kağıt olup kalem olup mutlulukla bir son bulup en sonuma yazsam seni. Hiçbir şeye değişmem, aşkla bakan gözlerini en son anımda bile söylemeliyim sevdiğimi. Hiçbir şeye değişmem, senle geçen günlerimi en son anımda bile tutmalıyım. Saçlarını tarayıp gerdanını okşayıp ninniler söyleyip dizlerimde uyutsam seni. Sevgilim, kadere aldanmayıp kağıt olup kalem olup mutlulukla bir son bulup en sonuma yazsam seni. Hiçbir şeye değişmem, aşkla bakan gözlerini en son anımda bile söylemeliyim sevdiğimi. Aşkla bakan gözlerini en son anında bile söylemeliyim sevdiğimi. Hiçbir şeye değişmem, senle geçen günlerimi en son anında bile tutmalıyım.